ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 25 października. Minęła siódma. Anna Kowalik-Brankaty i Filip Jarek mają dla Państwa serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość rekomendowało kandydatów na najważniejsze urzędy w państwie. Premierem zgodnie z zapowiedziami pozostanie Mateusz Morawiecki. Boris Johnson chce przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii. Liczy, że to przełamie impas w sprawie Brexitu. Tłumy miłośników literatury w Krakowie. Międzynarodowe targi książki potrwają do niedzieli. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć. Przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Niespodzianek nie ma. Podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PiS w Ożarowie Mazowieckim rekomendowano kandydatów ugrupowania na najważniejsze urzędy w państwie. Przedstawił ich przewodniczący klubu Ryszard Terlecki. Nasz klub będzie rekomendował panią Elżbietę Witek na marszałka Sejmu 9 kadencji, że naszym kandydatem w wyborach na marszałka Senatu będzie Stanisław Karczewski oraz że nasz klub będzie rekomendował Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera rządu Rzeczypospolitej. Ryszard Terlecki dopytywany, czy podczas spotkania poruszono też kwestie personalne, jeśli chodzi o skład nowego rządu, odparł, że nie. To wszystko jeszcze trwa, są konieczne ustalenia, także ustalenia w gronie sojuszników partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę, zaznaczył. Decyzje co do składu rządu mają zapaść w przyszłym tygodniu podczas spotkania prezydium Komitetu Politycznego PiS z liderami sojuszniczych partii Solidarnej Polski i Porozumienia. SLD gotowe na budowę wspólnej partii na lewicy, oświadczył szef sojuszu Włodzimierz Czarzasty po posiedzeniu Rady Krajowej Ugrupowania. SLD w wyborach wraz z Wiosną i Lewicą Razem wystartowało jako komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zdobywając nieco ponad 12,5% głosów, co przełożyło się na 49 mandatów. Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że zarząd zobowiązał też posłów SLD do utworzenia ze wszystkimi partiami, które startowały z komitetu wyborczego, wspólnego klubu parlamentarnego. Ostateczne deklaracje w sprawie lewicowego bloku mają zapaść najpóźniej 7 grudnia podczas konwencji SLD. W ubiegłym tygodniu chęci budowy szerokiego lewicowego porozumienia mówili politycy Wiosny. Posiedzenie Rady Krajowej Lewicy Razem planowane jest na najbliższy weekend. Teraz zagranica i ciąg dalszy zamieszania w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Premier Boris Johnson chce przełamać brexitowy impas i proponuje przedterminowe wybory 12 grudnia. To jednak nie będzie takie proste, bo potrzebuje do tego zgody opozycji. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na święta nowy rząd? Przez 3,5 roku próbowaliśmy doprowadzić do Brexitu. Skończmy to wreszcie, opuśćmy Unię. Mówi w BBC Boris Johnson, ale to nie on decyduje. Nie ma w Izbie Gmin nawet zwykłej większości, a podstawowy sposób rozwiązania parlamentu wymaga zabrania większości 2/3 głosów. Opozycja jej królewskiej mości poprze wybory, gdy brak umowy zostanie wykluczony. Mówiła w parlamencie Valerie Vass z Partii Pracy. Sceptyczne są też pierwsze reakcje szefowych Szkockiej Partii Narodowej oraz liberalnych demokratów, bo dla wielu polityków opozycji priorytetem jest pewność, że nie dojdzie do twardego Brexitu, na przykład podczas kampanii wyborczej. Przypomnijmy, Londyn nadal czeka na pełną odpowiedź Unii na prośbę o przełożenie Brexitu. Do jej złożenia premier został zmuszony przez parlament. Wiemy, że zgoda będzie, ale nie wiemy do kiedy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Jak długie powinno być opóźnienie Brexitu, to mają dziś podczas narady w Brukseli ustalić ambasadorowie 27 krajów wspólnoty. Blisko 600 wystawców z ponad 20 krajów. Do tego około 800 pisarzy, poetów, ilustratorów czy tłumaczy. Tak w liczbach wyglądają 23. Międzynarodowe Targi Książki, które wczoraj rozpoczęły się w Krakowie. Wśród czytelników, którzy zdążyli już odwiedzić halę Kraków Expo, był także nasz reporter. Targi uważam za otwarte. Wygłoszeniem tej oficjalnej formuły po niemiecku rozpoczęło się krakowskie święto literatury. To właśnie Niemcy są gościem specjalnym 23 Targów Książki. Na stoisku można zobaczyć książki niemieckie, można też kupić te książki. Prezentujemy książki również autorów, których będziemy gościć. Mówi Elżbieta Jeleń z Instytutu Goethego. W sumie 572 wystawców prezentuje nowości wydawnicze. Odbywają się także spotkania z autorami. To okazja, aby poprosić pisarza o autograf i zamienić z nim kilka słów. Świetna sprawa, prawda? Można duże rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Targi książki potrwają do niedzieli. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A udział w targach potwierdziło wielu autorów, m.in. Mariusz Szczygieł, Jacek Dukaj, Cezary Łazarewicz, Marek Krajewski, Remigiusz Mróz, Szczepan Twardoch, Janusz Leon-Wiśniewski czy Jakub Żulczyk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz i sport. I piłka na początek. Standardowo w przypadku Ligi Europy z 24 rozegranych meczów tak naprawdę kilka mogło przykuć uwagę polskiego kibica. Na przykład te, w których grały kluby z Anglii. Manchester United wymęczył zwycięstwo 1-0 z Partizanem Belgrad, no ale na wyjeździe zatem mogło być trudniej. Kłopoty miały też Arsenal, który na Emirates 3-2 pokonał Vitorię Gimaraesz, a także Wolverhampton, które w Bratysławie wygrało ze Slovanem 2-1. Grali też Polacy, dokładnie dwóch. 90 minut w zremisowanym meczu 1-1 Dynama Kijów z Kopenhagą rozegrał Tomasz Kędziora. Zobaczył też żółtą kartkę. Nieco ponad pół godziny po boisku biegał Jakub Świerczok, ale Ludogorca nie uratował. Bułgarzy 0-1 przegrali ze Spaniolem. Przegrali też Polacy. W swoim pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata w futsalu było 3-2 dla naszych rywali z Gruzji. Tomasz Lutecki. Zależało nam bardzo, aby wygrać ten pierwszy mecz, bo on może być kluczowy w kwestii awansu. Niestety źle rozpoczęliśmy, później troszkę przejęliśmy inicjatywę, do połowy udało się osiągnąć wynik 2-1 dla nas. Niestety początek drugiej połowy to totalna inicjatywa zespołu z Gruzji, no co przełożyło się na dwie bramki. Do dalszej rundy eliminacji awansują dwie najlepsze drużyny, a nasi zagrają jeszcze z Hiszpanią i Finlandią. Mistrzostwa świata na Litwie w przyszłym roku. Dobre wieści z Austrii. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju ATP w Wiedniu. Rozstawieni z jedynką Polak i Brazylijczyk w ćwierćfinale pokonali w dwóch setach Hindusa Roana Bopane i Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. Teraz czas na półfinał, a w nim czeka już turniejowa trójka z Francji, duet Maui-Herber. Kuba Przygoński ma przed sobą ostatni występ w tym roku. Polak zajmuje trzecie miejsce w Pucharze Świata w rajdach Baja, ale do wyprzedzających go Władimira Wasiliewa i Orlando Terranowy traci niewiele, 3-2 punkty. Zwycięzcę wyłonią zatem piątkowe i sobotnie odcinki specjalne. 500 km odcinków specjalnych, gdzie ścigałem się 7 lat temu na motocyklu, więc bardzo dawno, więc nie znam tych zawodów za dobrze, ale będziemy musieli improwizować. Będą to ryzykowne zawody i no, będziemy musieli mieć na pewno dużo szczęścia, bo będziemy jechali na pewno na granicy możliwości naszych i samochodu. No i najważniejsze, żeby w odpowiednich momentach no, wszystko się ułożyło. Trzymajcie za nas kciuki, bo jest to duże wyzwanie. Na pewno tutaj nasze 3 samochody będą walczyły do końca i na pewno nie mogę się doczekać tej rywalizacji, bo no, jest to fajne wyzwanie. W Portugalii 500 km odcinków specjalnych, a we Włoszech, choć jak się okazuje nie tylko, blisko 3600 km będą mieli do przejechania kolarze w 103. Giro d'Italia. Wyścig rozpocznie się od jazdy indywidualnej w Budapeszcie. Po raz pierwszy w Giro pojedzie trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan. Organizatorzy już teraz obiecują, że na trasie nudno nie będzie. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Spojrzałem w okno, a tam ciemnawo. Spojrzałem na kartkę, a tu informacja o wschodzie słońca w Warszawie. No i rzeczywiście, jeszcze nie wzeszło. Dopiero wedle regulaminu i rozkładu jazdy ma wzejść o 7.17, czyli dosłownie za parę minut. Zajdzie o 17.22, z czego wniosek no, dla tych, którzy lubią długi dzień, smutny, że dziś mamy dzień najkrótszy, krótszy od najdłuższego o blisko 7 godzin, a konkretnie 6 godzin 41 minut. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy przelotne opady, a temperatura, mimo że dzień krótszy, zupełnie przyzwoita. No bo tak, w Szczecinie ma być 16 stopni, z kolei w Gdańsku, w Suwałkach i Zakopanem 17, w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku 18 i idziemy w górę cały czas. Poznań, Łódź, Warszawa 19, Wrocław 20, Kielce, Lublin, Katowice i Kraków 21, Rzeszów 22. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka.

lost in the abyss, out here in the void. The last solar flare, our system destroyed. By light of the dark inferno, our starship will burn. Powiedzieć, że nie wszyscy my, słuchacze, kochamy tak zwany łomot od rana. Warszawa jest tak głośna, że cały dzień jesteśmy tak zmęczeni tą głośnością, że z przyjemnością rano słucham spokojnej muzyki, która mnie dobrze nastraja do całodziennej pracy. Proszę podziękować panu Wojtkowi za właśnie spokojną, miłą muzykę. No i teraz mam, w kropce jestem. Czy to było ironiczne, czy naprawdę? Czy pani należy do fan klubu grupy Dragon Force, czy wręcz przeciwnie? Będę miał sporo do myślenia. Ale w tym czasie audycja musi trwać. The show must go on. No więc teraz posłuchajmy tego, co przygotowała Agnieszka Szwajger. To jest taka, wydawałoby się, sprawa niewinna. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Kochająca się rodzina, dziecko albo więcej tych dzieci i chcielibyśmy pieska, mamusiu, tatusiu. No to rodzice mówią, nie ma problemu. Pełno jest ogłoszeń. Nawet tu i ówdzie widziałam, mówi mamusia, że pieska za darmo oddadzą. No to szybko załatwimy sprawę, dzieci skaczą w górę z radości, A potem bywa różnie. Agnieszka Szwajger, powtarzam, to przygotowała. Ja tutaj znalazłam na jednym z serwisów taką informację. Za darmo oddam pieska, piesek rasy Labrador. Czy takie ogłoszenie może budzić nasze wątpliwości? Takie ogłoszenie moje wątpliwości wzbudziłoby natychmiast. Aneta Awtoniuk, behawiorystka zwierząt. W takich ogłoszeniach, kiedy zaczynamy konwersację, czy przez internet, czy dzwonimy do takiego ogłoszeniodawcy, padają konkretne kwoty za tego psa. I bardzo często zdarzają się też takie ogłoszenia w internecie, gdzie człowiek oferuje, na przykład chce sprzedać wyprawkę dla szczeniaka i szczeniaka dodaje gratis. Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia odnośnie pieska maltańczyka za darmo. Nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne? Tak, tak, aktualne. Czy to jest do oddania? No, 700 zł. 700 zł. Piesek kosztuje 700 zł. Bo tu jest napisane za darmo. Wie pani co, tak się pisze. Tak się pisze po prostu, bo oficjalnie my tego psa nie możemy, jeżeli nie ma dokumentów żadnych, my nie możemy go ogłosić. Ale każdy wie, o co chodzi. To są ogłoszenia o sprzedaży psów z nielegalnego obrotu, czyli z nielegalnych hodowli, z pseudohodowli, albo na przykład z przemytu. No tak, aniołki, najlepsze skarby, takie szumie, wszystkie gryzą. Sprawdziliśmy ponad 600 ogłoszeń z całej Polski. Michał Bizuk, inspektor społeczny. Spośród tych 600 ogłoszeń tylko 3% z nich spełniały w pełni ten standard etyczny, jaki my wyznaczyliśmy. Czyli były wszystkie informacje, jakie chcieliśmy od ogłoszenia. Zawsze musimy sprawdzać, skąd jest pies, jakie ma dokumenty, czy jest zaczipowany, gdzie jest odbiór. Łukasz Balcer, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I czerwone światełko musi się nam zawsze włączyć, jeżeli ktoś nam zaproponuje na przykład, a żeby się pani nie frapowała, to my przywieziemy albo na dworzec, albo gdzieś spotkamy się przy supermarkecie. O, to świetnie, jaki miły pan, ktoś pomaga. Nie, tej osobie specjalnie zależy, żeby nie pokazać, gdzie oni hodują te zwierzęta. Bo często to jest szopa, często to jest jakiś budynek, który się w ogóle nie nadaje do hodowli. Często to są klatki po prostu. Podczas podróży promem na trasie Polska-Szwecja okazuje się, że tutaj również przemyt psów to duży problem. Ostatnio modne się stało psy przywożą. Co dowodem? Psiaka wiozą z Polski. Wywożą go tak nielegalnie do Szwecji. Ochroniarze zdradzają, że w Szwecji ceny psów są trzykrotnie wyższe niż w Polsce. Jeden kosztuje 3200 i od jakichś tam szorstków włosy, jakieś 3,5. Bardzo dużo zwierząt z Europy Środkowej i Wschodniej jest transportowanych do Anglii, do Szwecji, do Norwegii, właśnie do Niemiec. Czasami zdarzają się transporty, nie wiem, 50 szczeniaków. Też te zwierzęta też nie mają szczepień, też często umierają. Zwierzęta 8-7-tygodniowe dostają paszporty, w których są wbite zaświadczenia o szczepieniu, które nie miało prawa się odbyć i są fałszowane ich daty urodzenia. Nawet nie widząc psa potrafili wystawić książeczkę zdrowia czy paszport. Bardziej to było na zasadzie przysługi, tak? Czyli jeżeli hodowca współpracuje z weterynarzem od iluś lat, no to po prostu weterynarz mu w tym momencie wyrabiał paszport. Tak, owszem, zdarzają się sytuacje, kiedy mamy do czynienia z pewnymi nieprawidłowościami. Witold Kattner, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Najczęściej są to błędy lekarza weterynarii, który wprowadzi jakieś błędy, czy to są literówki, czy pomyli jakieś dane, natomiast to są zwykłe błędy ludzkie. Tak słucham tego i zastanawiam się, czy istnieje jakakolwiek dziedzina życia naszego, która nie ma drugiej strony medalu, takiej mrocznej i nielegalnej. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 864 zł. A za komputer HP Omen z procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 7.30, Anna Gawali Brancati już jest przygotowana. Usłyszymy za chwilę skrót serwisu. Prawo i Sprawiedliwość szanuje negatywną opinię Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie jednego z protestów wyborczych, mówi zastępca rzecznika PiS. PKW rekomenduje pozostawienie protestu bez dalszego biegu. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, bo opinia Państwowej Komisji nie kończy procedury, podkreśla Radosław Fogiel. PKW jest w pełni uprawnione do swojej opinii, odnosimy się do niej z głębokim szacunkiem i czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego. My nie mamy oczekiwań co do Sądu Najwyższego, szanujemy jego rozstrzygnięcia i czekamy, jakie ono będzie. Negatywna opinia PKW dotyczy okręgu senackiego nr 75 w województwie śląskim, gdzie PiS, podobnie jak w 5 innych, chce ponownego przeliczenia głosów. Wykłady i dyskusje z udziałem naukowców, krytyków i wydawców z Polski i Włoch. W Neapolu drugi dzień festiwalu poświęconego Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu. Pisarz spędził w tym mieście 45 lat. Dlatego festiwal nosi tytuł Neapol Herlinga. W imprezie bierze aktywny udział córka pisarza Marta, opiekująca się spuścizną po ojcu. Neapol zainspirował wiele opowiadanie, zainspirował wiele stron dziennik pisany nosą. Dziś jeden z najwybitniejszych włoskich aktorów, Tony Servillo, w Bazylice Świętej Klary przeczyta opowiadanie Podzwonne dla dzwonnika. Z Neapolu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Pożar i nakaz ewakuacji okolic Los Angeles. Żywioł pustoszy tereny znajdujące się na północ od miasta. Pożar błyskawicznie objął ponad 2000 hektarów. Spłonęło wiele budynków. Nie ma informacji o tym, aby ktokolwiek został ranny. Ewakuacją ma być objętych około 50 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Jeszcze tylko dzisiaj pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób mają czas na zawarcie umowy z instytucjami finansowymi o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Do środy takie umowy podpisało prawie 3100 firm. Przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób jest w Polsce około 3900, pomijając firmy prowadzące własne programy emerytalne. Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie indeks WIG20 zakończył czwartkową sesję na poziomie środowego zamknięcia. WIG oraz indeks średnich spółek lekko wzrosły, a małe spółki nieznacznie traciły. W najważniejszym indeksie WIG20 najmocniej spadł kurs Alior Banku, a najbardziej zyskał bank PKO SA. Obroty przy książęcej wyniosły 845 milionów złotych. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Inwestorzy analizowali wyniki spółek i ostatnie informacje dotyczące Brexitu. Rosły notowania Microsoftu, który pokazał lepsze od oczekiwań wyniki finansowe. Więcej o inwestowaniu na parkiecie w cyklu Akcja Giełda. Dzisiaj kilkanaście minut przed 10:00. A już teraz o tym, że dziś na rynkach finansowych w Europie najważniejsza będzie jedna konkretna liczba. Z dowcipem opowiada o niej Paweł Cymcyk, ekonomista D na rynków.

to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby. A teraz nadszedł czas pewnego sygnału. Czarnoksiążnik, po którym padają zwykle te słowa. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. I dodatkowo padają słowa, czy przyszedł pan z jakąś książką? Kiedyś powiem nie. Aha. Ale dzisiaj mam. No i bardzo proszę. Dzisiaj mam książkę pod tytułem Moniuszko w kuchni, proszę pana. To jest intrygujące. Intrygujące, zwłaszcza, że tak naprawdę do końca nie wiemy, co jadał Moniuszko. W ogóle niewiele wiemy o Moniuszce i o jego życiu. Wiemy, że pił dużo herbaty. To był taki czas, kiedy herbata wciskała się, jak to wtedy nasi pisarze stwierdzali, wciskała się do naszego życia, ale wciąż była pamięć o kuchni dawniejszej. I autorzy książki, którą przyniosłem tutaj, Agnieszka Kręglicka i Marcin Gmys, postanowili odtworzyć kuchnię tamtego czasu, inspirując się także utworami Moniuszki, albo przynajmniej z ducha jego utworów, próbując jakąś kuchnię wyprowadzić, opierając się także obficie na literaturze tamtego czasu. I tutaj przytoczę coś. Bardzo proszę. Potocki. Potocki pisze: dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką. Było, panie Wojtku? Dzisiaj? No, kawa ze śmietanką. O 4 rano? Nie, nie było. Nie, no to kawa ze śmietanką teraz powinna być. Bardzo proszę tam mi przynieść może dwie dla pana Mateusza też, kawy ze śmietanką. Wydałem polecenie i jedziemy dalej. Uwaga, bo teraz będą dalsze polecenia. Więc tak, dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką, bo choć już wtedy herbata się wciskała, jeszcze nie zawojowała Litwy. Około godziny 10, to będzie czas się przygotować, około godziny 10 odwiedzić apteczkę, napić się kieliszku anyżówki, kminkówki lub pomarańczówki i zakąsić pierniczkiem lub śliwką na rożenku. Było rzeczą nieodzowną. To mi się bardzo podoba, ale anyżówki nie lubię. To może kminkówka. No właśnie. Ale to nie koniec, bo o 11:00 gospodarz, przepiwszy do gości dużym kieliszkiem ajerówki od morowego powietrza dla zaostrzenia apetytu, z kolei każdego częstował lekką zakąską, składającą się z kołdunów, bigosu, kiełbas i zrazów, a dookoła półmiski z ruladą, rozmaitą wędliną i serem. Porter i wino to wiańskie gasiło pragnienie. To mnie troszkę osłabia taka zakąska, ale mógłbym stanąć w zawody. To taka, proszę pana, nasza narodowa, patriotyczna kuchnia. I w ogóle jajek nie ma. A jajka będą wieczorem. A, rozumiem. Dużo takiej inspiracji na to, jak sobie dzień poukładać kulinarnie, znalazłem w tej książce. Ale z tego, co pan powiedział, to wynika, że to jest troszkę takie wyobrażenie, bo dokumentów nie ma. O samym Moniuszce dokumentów nie ma, ale wiedząc, z jakiego mniej więcej środowiska i regionu pochodził, możemy odtworzyć, w jakim kulinarnym świecie żył. Zapewne kuchnia jego dzieciństwa była nieco bogatsza niż kuchnia późniejsza. Te kulinaria się zmieniały. Jeszcze na początku XIX wieku pisano: jedzenie jest sprawą obywatelską. No i ja bym się z tym zgodził. Połowa XIX wieku to jest troszkę odejście od tego ideału i troszkę jest gorzej. Moniuszko, sam ojciec, naprawdę wielodzietny, zapewne musiał nieraz jajeczko tak dzielić na części, więc ta kuchnia Moniuszki dojrzałego była pewnie uboższa, ale nie głodował. Zresztą to jest tak, może nie wiemy, co dokładnie jadał Moniuszko, ale wiemy, że tak na głodny żołądek to strasznego dworu się nie da wysłuchać. Nie, przynajmniej musiał śliwkę na rożenku zjeść. Przynajmniej. Moniuszko w kuchni, proszę pana Agnieszki Kręglickiej i Marcina Gmysa, to nasza rekomendacja. Rekomendował Mateusz Matyszkowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kończymy już z jajkami i kończymy za parę minut drugą godzinę audycji. Grain by grain, just the ones I wanna hear. That's something